او سورت النون شور پسې راځي. دا دواړه په یو مضمون باندې دي، اول کې توحید دی، اذیم کې تبلیغ دی. نزول یې په د سورت تور نه دی، مخکې سورت سره مناسبت دا دی چې حقوق د زوجیت بیان شو، چغې ته حقوق العباد وای، سورې ملک حقوق الله ذکر کړي، چا توحید دیمه داو چې مخکې اطاعت د رسول ته ترغیب ورکړي. مزید صورت کې توحید ته ترغیب ورکړي. درې مداو چلته وي چې وقود الناس والحجارته کو انفسکم واهلیکم نارا، زور د جهنم نزان بچ کې. صورت ملک کې داوی سختی بیان، تکادو تمیز من الغیظ، دومره داسې اور سخت ده او غصه دي کافرانو ته. سلورم داو چیر کله تخویف مخ کې ذکر کو، دې صورت کې وتوی الم یاتکم نذیر، تاسو ته څوک نو راغلی دنیا کې چې عذاب کې مبتلا ہے. پینزم داو چلته وي چې دا دنیا خپل ولی فائدہ نه کوي، لکه دې پیغمبران خوځي چې په صورت ملک کې وته اگر اشتخی چا فائدہ کوي، چې اگر اشتہ د عقیدې دا د دین دا قران او سنت. شپږم داو چې مخ کې وي چې الله اسمان نو زمو کې پیدا کړی نو ملک کې بوموي چ خلق سبع سماوات انتباقا، عقلی دلیل و یو شانتی قرآن. اوم داو چلتے دو مسئلے بیان کړي ټول سورتونو کې، دا سورت حدید نا جهاد او انفاق، دې سورتونو کې سمارات بیان وي. جهاد سره کېږي، انفاق سره کېږي. دل چ تبارک الذی بیده الملک، دا داغی سمره بیان. او بلداؤ چلتے دو صفت دا اللہ ذکر کرو چلی عالمو چه علم و قدرت سورة طلاق کے نزل تداغی علم سمره و بیانی داود سورة نفع شرک فی البرکات، اس وقت توحید کی پا نفع شرک برکات سره. او صورت یو باب دے لولنا تر اخرہ پوری، یولس دلیلونا پدی دعوی باندی چی تبارکا، چی برکت والا ذات سوک دے، چی دا یولس دلیلونا صورت ملک کی بیان کری دی. برکات داغ دی دا بلچا نشتا بلچا سرا، یولس دلیل و توحید باندی ممتاز دے پرد او نفع شرک پی البرکات، او پدی دلائل عقلیو او پا شدت جہنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اللذی بیده الملک، برکتنو آلده اغزات چداغ پلاس کے بعد شاہیدہ، دا یو دلیل دے. وهو على كل شيء قدير، هغه پار سبان دی قدرت والده. دا دویم دلیل، الذي غزات خلق السماوات خلق الموت والحياه، چې مرګ هم پیدا کړی دی ژوند هم پیدا کړی دی. څنګه حیات یو وجودی شی دی، نو موت هم وجودی شی دی، ادم خو نه دی نه. ځکه په حدیث کې راځي چې الله وله شکل ورکی د ګړو، او داسه لپاره دی یبلو کوم چې امتحان کې پتا سبحان دی، ایوکم احسن عملا، چې کوم یو پتا سبحان دی تاسو کې خیرسته عمل والے شوم. او هو العزیز الغفور، هغه الله دې زبردست ذات او بخشش کوونکې. سلورم دلیل، الذی ذات خلق سبع سماوات انطباقا، پیدا کړی دي و اسمانونه پاوله په پاوله باندې تباکن یو دبل د پاسان ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تنوی نچاری پا خلق او پا پیدایش در رحمان ذات کی سپارخ اسمان تاو گورا زمک تاو گورا ار یوشی تاو گورا نوی سپارخ پا کی نشتا فرجی علب سورا وارا و نظر دی اسمان تا الترامن فتور توینی پا دی کی سچود سمر جی علب سورا بیاوارا و نظر خپل کرتینی بار بار ینقلب الیک البصرو واپس بشیتا تا خپل نظر خاص ان زلیلا و هو حسیر اوستلی بی زلیلا بولی سیپکی معلوم نکلنو اوستلی بومی او پینزم و لقد زینا السماء الدنیا بمصابیحا یقیناً مون خیست کړی دی او خیسم ور کړی دی اسمان نزدې لا پستور سره وجعلنا رجوما للشیاطین هم ګرځول دی وشتون کې د پاره شیطانانو واتدنا لهم عذاب السعیر هم تیار کړی دی د پاره عذاب د جهنم هم چې هغه قیامت کې ولا ور کول شي وللذین کفروا بربهم او خاص داغا کسان دا پارا چی کفر کرده او شرک اول کرده خپل رب سرا عذاب دا جهنم ده او دیر بد زید رات لو ازا اولقو فیها کل چو غردو لشی پا جهنم کی سمعو لها شهیقا و باوری داغی دا پارا غلم بیدل وحی تفورو او دی با جوشی گی تکادو تمیزو من الغیزو نزدی دا چوچوی دا دیر غسینا املائک سکے غلازن جہنم و تا دیر غسا دے دا مشرک پا حق کیسو خیر پانشتا خا طول و تا غسا دی نو چیزا پا دے شرک کسلی دلی دی نو کل ما علقی فوج فیا فوجن هر وخت کې چوغور ذول شي دې جهنم ته یو لخر د کافرانو لخر وته ور دي ها نو تاسو به کې د دین هغه چوکیداران ته جهنم المیاتکم نذیر تاسو حق پرس نو راغلي موحد تاسو کوم ځای پات کې ده نن در کوم غل کو کې قالو دی وای بلا ولینا راغلو کنه قد جانا نذیرون راغلی و منتای و حق پرسو دیر کلی سلی راغلی و او دیر حق پرس سلی راغلی و او پیغمبرون فکذبنا منگ در روغ جن کو او منگ پا گٹو پا لوٹو ویشتا دا کلی نا وشار تیم پا انپریان نمن فکذبنا و قلنا و من ما نزل اللہ و من شیم چیز دان خبری کیم الله دا ندی نازل کړي لکه ذاتي چې کيم ولې الله ودا اولیاء او عزتي کولا چې ته یې سن شي کولې دا الله ندی نازل ان انتم الا فی ظلال کبیر امونګه ته وی چې را پډیر په لوی گمراه کیان گمراه هم ته وی دی فی ظلال کبیر یو قول دا ازوین دا چې کلا ملیک ته دا جواب دیو کی کنه نو ملیک به توي چفتا خو ډیر گمراه خلق وای ها دا زکه تاسو جهنم تراله تاسو ډیر گمراه وای وقالو ابو اذا جهنم یان لو كنا نسمع او نعقل کاش کومه قران اورېدلې وین یا مون د عقل نکار غستوین ما كنا فی اصحاب السعیر نمونگ با پا جہنم کی نو نسمعو یا مخی کو ولی ذکر دے اصلاح دے پارا خو قرآن دے چدا دے واوری دے نباس بیا بل صدا جد نشتا او ناقلو ام ذکر ہوئی چیرکا مونگ دا قل نکارا غستوی چی مونگا اس پی کا رکو نمونگ تا اخپل کارو نا دیر بدخ کاری ازان پوری خندارا شی نو کم اگا وقت دا عقل نکار غستوی چې دا مونږ دې زیارت نه چاپی رګردو کنه اموګیو ته ټکو چې مونږ له غارا کې لنګا می خرا کې دا مونږ کار کو یا غمړو ته دنیا نه تلې وګړي چې کم ځای وو امونږ به تولاړو اسوالونه به تنه کولو چا به مال غوښتو چا به اولاد غوښتو چا به صحت غوښتو او چا به نه دا غوښته چې یا بابا دشمن را باندې زور اور دی او دا لا صحبې ولا مات کا مونږ چې ستاسو مر خیال ساتو کنه اجسوم په خله خواګلګي نو هغه دل راوړو کنه نو ته خودوره پډا ډا واول کنه او دا غزه یو زیارت چرته غوري چې یار حسین غاړه ته وو دا غینه چاپیره درب درب واخه یره کپاره کې کولا واخه چل معلوم کړی ټولی ګټه کړی وی او دا به کړو ګټه به ول ورکړه خلق او پکې بیا کولا واخه نو مون ته چیرہ مونږ کوم لګټه ورکو او خلق ټول ګټه کړی دی یره کوم د عقل نه کار غستو دا مونږ سکار کو کو خپل غټه ورکه کو ورنکه او ناقلو ناقل کوم زه کوم مشرک کی فاقل نه کنه نو به مونږ په جهنم کې ها فاترفو بذنبم ملاوی اقرار وکړه کنه په خپل جرم باندې پسو قلل اصحاب السعير علاکت او تبای د پار جهنم یانو ان الذين يخشون ربهم بالغيب يقينا هغه کسان چې یری دلی دي د خپل رب ناوړي دلی نه دي نو دې لپاره بخنه ده اجر دې ډیر لوی د خپل عملونو واسروا قولکم او اجهروا به فغم الله وی کخکاره کوي خپل خبره کپټه کوي خپل خبره یا ښکاره کوي الله ای ماته یو شانتی دین نو علیم بذات الصدور الله پویږي په خبرو چې پسینو کې دي الا يعلم من خلق وم خبردار پویږي هغه ذات چې پیدا کړی دي چې پیدا کړی دي نو پویږي هم کنه تاکو الا حرف تنبیه شي او چې استفهام شي نو دامه الا يعلم من خلق ولنه پويږي غزاد چې پیدا کړی او هو اللطيف الخبير غزاد چې ډیر زبردست انتظام کوي او خبردار دی پارس باندې اتم هو الذي الله غزاد ته يعلكم الارض چې ګرځولې تاسو پارز مکا ذلولن تابدار فمشو في مناكبها ګرځې تدی پدی لارو باندی و کلوم الرزق و خوراک کوئی در رزق دالانا ویلی نشور او دی اللہ تبیا جوندون دی امنتم من فی السمائی زجر بچ بچ احتاسو دا غزات نام چی پاسمان کی دا بات شایی داو این یخصفا بکم الارضا چی خخ کی تاسو لپز مکا کی فیضاہی تمورو نتازمکا با چرلی او تاسو پکت پوزی با قیدہ دا سکا ام امنتم من فی السمایی او بچ دا غزاتنا چی پاسمان کی دی دا و قدرتنا ان یرسل علیکم حاسبا چووری تاسبان دکانی پس پو بشے کیف نظیرم چ سرنګیو د غیرون کې ستاسو رښتینیو کې دروغجنو ولقد کذب الذين من قبلهم او یقینا دغه سي دروغجن کړي وه خلکو چې مخکد دین او پیغمبران فكيف كان نكير نو سرنګ انشاء الله وي زما عذاب اغيلرم او لم يروا الى الطير نهم ای نګوری دې مارغانو ته د پاسه د دینا صفاتن یو معنا سب جوړون کې دی په هوا کې عبادت کوي د الله و یقبضن بیروان کیم دا سیلونه چې راځي د دې مرغو کنا نو صفونه جوړ کې نو بیروان کی تبو دې منذ کو بس یا صفاتن خرون کې دی خپل وزر لره و یقبضن بندون کې دی زید الوتو طریقه ده دا تعالی خول ده نو ما یمسکون الا الرحمن نټینګی دی لره په هوا کې مگر رحمان ذات انه بكل شیء بصیر بشکل لا پارس باندې لیدون کې ده زجر امن هاذ الذی هو جند لکم الله وی سوک دې دغه چستا په اعتماد دې آزا دا هستی سوک دا اغا هو جندل لکم چه استاسو لخ کرده فوجو ندی فوج ده او مددو کی استاسو بغیر در رحمان ذاتنا ندی کافران مگر پدوکا کیم امن حاضر لذی او آیا سوک ده دا هستی چه رزق در کی تاسو لائن امسک رزقا کالا بن کی خپل رزق پتاسو بل څوک دل زر کولی شي بیا بل لجو فی عتو و نفور بلک نن نو اتو دا مشرکان په سر کشه کې او په نفرت کې افم یمشی مکبن علی وجهه آیا هغه څوک چروان دی ولټا په مخ باندې پی پی بردی او مخ په کته دی او روان دی اهدان دی په حق دی ریزان ته بها کوي ام يمشي سويا على صراط مستقيم او کنا غسوک چروان دی برابر پلار نه غي هغه موحد دی ولر نه دی برابر ښا قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده هو يتعالى غزات چتا سوی پیدا کړي او درې کلو تاسو لغو غوناو سترګې او زړونه قليلا ما تشکرون خو شکر پکې نشته کنه یعنی نشته پتا تاسو کې شکر استون کې تا بيداری کوونکی هو ايو تعالی غزاد ته چې تاسو پیدا کړې پزماکه کې ویلې تحشرون او د الله تبارک جمع کړې شه ويقولون وايذي متى ذا الوعد کله به قیامت کیتا سرشتنی قل وتوای انما العلم عند الله دا علم الله سره دی موږ د قیامت نه یو خبر ها وینما نذیر مبین بشک زیم يرون کفکاران فلما راو ذلفتن کله چ دیوینی دا قیامت نزدې سی اتوجو الذین کفروا تکتور بشی مخونه د کافرانو او بیلشی دا غروز دا چویتا سوپ دی باندی تلوار کون کی تدعون تلوار کون قل ارائیتم وایا خبر را کہماتا ان اہلکنی اللہ و من معیا او رحمانا کچر اللہ منگا حلاکی او غصوب چما سردیم یا پا منگا رحم کی دوارکارو ندا اللہ پا قدرت کشتا زمونگا حلاکول او زمونگا خلاصول عقیده و توخیخا نو زمونگا خوارس چیو اگا زمونگا معامله دا اللہ سر دخا او زمونگا سے اعتراض نشتا دخا او تپوستیو کا چیز تاسو بسو خلاصی خا فمن یجیر الكافرین من عذاب علیم سوک دے چپنا بور کی کافران لا دا عذاب دردناکنا سوک بابا اشتے سوک نکے اشتے سوک غوث وید دیبا سوک خلاصی زمون خوب اللہ اعتماد دے کا عذاب را کی او کا رحم را باندی کئی زمون پاگ ایمان را وڑے خوا خود دینا تپو سکا جیبت وقتو تا سوکشتے سا اسرامشتے قل هو الرحمن وامنا به هو يوتا دغه رحمان بادشاہ دې مونږ په هغه باندې ایمان راوړل دي والے توکلنا او په دې ایمان کې هډيري سختي دي په دې ایمان کې هډير مشکلات دي په دې ایمان کې هډير امتحانات دي نو عليه توکلنا مون سره علاج ته کنه مون سره توړشته کنه مون په الله باندې توکل کړه ها ایس بنی بیا اغه معنی او کله فاتحه چې اياک نعبد و اياک نستعين ها خبر را روانه ده ها وستعلمون ذرد چه پویا بشه کافرانو من هو فی ظلال مبین تس مونگتا گمراوائے قیامت کی بخبر شئے چه سوک دی گمراہ اخکار گمراہ قل آرائے تم وائے خبر راکے ان اصبح ماؤکم غوراً کچر اگرزی داو بستا سو ڈوبی داو بیادی غوراً امیاتی کم بمائم معین نسوک دی چرابولی تاسو لرا دغاو با صفا یا دغاو با خوگیم ظایری خدا دا چه اللہوی دغاو بلوی نعمت تکنا نوکه دا دل روکی کما نو دید پار باباشتی که دغاو بدل رو باسی ادویم دما نمرات تا دنیا ار نعمت تی تا دنیا هر نعمت تی کاغا رزق دی کاغا جون دے کا علم دے کاغا صحت دے کاغا نور دے دنیا دیتے او بوی لیے خواران سو کوئی